Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler, nüzul sırasına göre tefsirini yapmakta olduğumuz Kur'an-ı Kerim'in Kasas suresinin birinci ayet-i kerimesiyle tefsirimize devam ediyoruz. Kasas suresi de birinci ayet-i kerimesine harfle başlıyor. Ta, sin, mim diye üç harfle başlıyor. Daha önce açıklamasını şöyle yapmıştık. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde 6000 küsür ayet-i kerimesi 114 suresinde 29 harfle mesajını bize sunuyordu. Arap diliyle Kur'an'ı indirdiğini haber veriyordu. Bu kitabın Muhammed'in sözü değil, Allah'ın kelamı olduğunu, Cebrail vasıtasıyla indirdiğini bize bildiriyordu. Mekkeli müşrikler, hayır, Muhammed kendi uyduruyor demişler. Rabbim de, madem Muhammed kendi uyduruyor, buyurun, ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Madem ki kulumuz uyduruyor, siz de insansınız. Onun gibi bir sure de siz getirin bakalım. Bütün ilim adamlarınızı da toplayın. Ama yapamazsınız diyor. Fe in lem tef'alû ve len tef'alû. Şimdi siz yapamazsanız ileride de yapamayacaksınız diyor Allah Celle Celaluhu. Aradan 1400 yıl geçmiş. Kur'an'ın benzeri bir şey yapma teşebbüsleri olmuş ama başarılamamıştır. Başaramamışlardır, başarılamamıştır. İşte surelerin başındaki harfler bir meydan okumadır der müfessirlerimiz. Yani bu Kur'an Arap dilinden ve bu harflerden meydana gelmektedir. Buyurun, ana malzemesi mevcut. Tıpkı bu çiçek bu topraktan meydana gelmektedir. Buyurun, topraktan siz bir çiçek yapın der gibi. Yeryüzünde yüzün üzerindeki elementten milyonlar milyarlarca şey yapılıyor. Buyurun, elementleri buldunuz, siz de yapın. Olmuyor. İpek böceğinin yaptığı ipeği yapabilmesi için buradan Ankara'ya kadar büyüklükte bir fabrika kursak, yine ipek böceğininki fabrikanın ürettiğinin 10 katı fazla değerde satılacaktır. Balın içerisindeki karışımı tespit edip suni bir şekilde yapılabilir ama arının yaptığı bal yine 10 katı fiyatla satılmaya devam edecektir. Bundan 1000 yıl sonrası da öyle. İlim ilerledikçe insanlar tabiata dönüş yapıyorlar. İlim ilerledikçe insanlar şeriata dönüş yapacaklar. Bütün insanlar, en akıllıları bir araya gelecekler. Şöyle yapalım, böyle yapalım, bunun için nasıl yol bulalım derken biri diyecek ki, Kur'an'da bir ayet-i kerime sizin bu sorununuzu çözüyor. Ayeti okuyuverdiğinizde işte benim aradığım deyivereceklerdir. Hocam hayal kurma demeyin bakınız. Hani yıllarca Avrupa'da komünizmin liderliğini yapan adam, Türkiye komünistlerinin de hayranlıkla seyrettikleri kitaplarını 68 yıllarında ezberledikleri adam bir gün Müslüman oldu. Türkiye'ye geldi. Yıllarca komünistlik adına doğrunun peşinde koşuyordum. dünyanın her tarafında doğru sözleri alıyordum. Bağnaz bir adam değildim. Ama bütün aradığım doğruları toplu halde Kur'an'da buldum ve ben Müslüman oldum deyiverdi Roger Garodi. O güne kadar Avrupa'nın başlar üzerinde taşıdığı, taçlandırdığı adam bir anda ayaklar altına alınma tarafına gidildi. Yayınladığı kitapların Fransızca'da yayını yasaklandı. O özgür Avrupa'da. Evet. Yahudi isimli kitabı Fransa'da basmak, dağıtmak, kitap evlerinde bulundurmak suç hale geliverdi. Müslüman olduktan sonra yazdığı bir kitap. Bu Kur'an kıyamete kadar gelecek insanların ihtiyacını içinde taşıyor. Tıpkı tabiattaki çiçeklerin, çekirdeklerin, madenlerin kıyamete kadar gelecek insanların ihtiyacını kendinde taşıdığı gibi. Ama niye bulmuyoruz biz? Biz çağımızın ihtiyacını buluyoruz. İbn Sina kendi çağının ihtiyacını buluyordu. Hipokrat kendi çağının ihtiyacını buluyordu. Lokman Hekim kendi çağının ihtiyacını buluyordu. Aynı maddelerden. Çağımızda da aynı ayetlerden çağımızın insanının ihtiyacı bulunur. 100 sene sonra gelenler de kendi çağının ihtiyacını bu ayetlerden bulacaklardır. Tilke ayatül kitabil mubin. Bu apaçık kitabın ayetleridir. Veya bu kitabın ayetleri apaçıktır denilir. Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavun'e bil hakkı li kavmin yu'minun. Musa ve Firavun'un haberlerini doğru bir şekilde mümin topluluk için biz okuyacağız. Yani Musa Aleyhisselam'la Firavun arasında geçen mücadeleyi en doğru şekliyle Allah Celle Celaluhu bize anlatıvereceğini haber veriyor. İnsanlar da yazıyorlar geçmişle ilgili tarihi buluntulardan ve kalıntılardan hareketle. Hani tarihçilerimizin kaynakları nelerdir? O devletin arşivi. Şu anda Osmanlı arşivi, Cumhuriyet arşivi bu topluluğun tarihinde müracaat edilecek ana kaynaklardan birisi. Mezar taşlarımız, mektuplar, yazışmalar, fermanlar, şahıs mektupları, kitaplar, gazeteler, şiirler, o günden kalan şiirler, tarihi kalıntılar, buluntular. Hepsi tarihçinin ana malzemesi ama şiiri yazan da insan, binayı yapan da insan, mezarı kazan da insan, taşını diken de insan. Bir mürit anlattı bana, hem de komiserdi o mürit. Bir şeyhe mürit olmuş. Şeyhleri ölmüş. Şeyh evine defnedilmek istemiş, belediye müsaade etmemiş. Bana komiser diyor ki, biz yine defnettik diyor. Şuhu eve defnetmişler. Ama şehrin mezarlığında da bir kabir açılmış. Oraya da tabutun içerisine bir ağaç uzatıverdik. Onu da bütün merasimle oraya gömdük. Ama biz şeyhin mezarını evine defnettik diyor bana. Dedim ki yanlış etmişsiniz. Yarın ileride o mezar bir vesileyle kazılacak olursa bizim şıhımız kütük olmuş derler. Bu da sizin aleyhinize olur. Demiştim. Şimdi tarihçilerimizin dayanaklarından doğru olanlar var ama yanlış olanlar da var. Hani 12 Eylül ile ilgili araştırmaya kalksanız 12 Eylül hemen 1980, 12 Eylül'den sonraki Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan'da çıkan gazete ve dergileri okuyacak olursanız ve ona göre tarihini yazmaya kalkacak olursanız melek gibi insanlar çıkar. ihtilali yapanlar. Veya şöyle diyelim, hani Abdülhamid Han'la ilgili araştırmaya kalkacak olursanız, bir tarafta Kızıl Sultan diye yazılmış makaleler, kitaplar, şiirler var. Öbür tarafta Cennet Mekan diye yazılmış. İkisi de hissi bunların. İnsandır, hissi olacaktır. Onun için tarihi vesikalar her an insanları yanıltabilirler. Bu konuda tarihte usul kitabında çok örnekler de vermiş Zeki Velidi Toğan. Yani tarihçilerin nerelerde aldandıklarını canlı örnekleri de vererekten anlatıvermiştir. Rabbim de bize diyor ki Musa ile Firavun hakkında bilgi edinmek istiyorsunuz. Buyurun en doğrusunu biz anlatacağız diyor ayet-i kerimelerle. Peki buna en doğru olduğuna kim inanıyor? Li kavmi yu'minun. İman edenler inanır yalnız. İman etmeyen de diyor ki ya ben öyle esatirul evvelin yani geçmişlerin masallarını dinleyecek değilim deyiverebilir. Peki biz tarih kitabına başladık. Biz Musa Aleyhisselam'la Firavun'u anlatacak Rabbim. Ne bekleriz? Efendim filan tarihte tarih bekleriz. Rakamla bildirilen bir tarih. Filan yerde filanın oğlu filan Firavun. Filanın oğlu filan Musa. Öyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Rabbim inne firavne ala fil ardı. Firavun yeryüzünde böbürlendi, kibirlendi, kendini yücelerden kabul etti. Ve ceale ehleha şiyan. Kendisine tabi olan halkı gruplara ayırdı, paramparça etti. Yestez'ifu taifeten minhum. Onlardan bir grubu zayıflatmak için bunu yaptı. Gruplara ayır. Şimdi topluyorsun bir millet, bir ideal etrafında kenetlenseler, aynı imkanları aynı şekilde yararlansalar, o millet güçlü bir millet olur. O zaman kralın işi zora girer. Ama kral tutmuş bunları gruplara ayırmış. Beni İsrail, en aşağılarda İsrailoğulları, en alt işlerde, en adi işlerde, en zor işlerde, köle gibi çalıştırılıyor. Kıptiler toplumun kaymağını yiyorlar. Bir kısım insanlar demircilikle, bir kısım insanlar kömürcülükle, bir kısım insanlar çiftçilikle, bir kısım insanlar da ehram yapmakta kullanılıyor. Bunları da birbirine düşman da ediliyor. Yani kendi aralarında kavgayı etsinler de Firavun'u tartışmasınlar. Firavun'u tartışmasınlar. Diyor. Aynı şey günümüzde de taktik devam eder. Bazıları kendisinin gündeme gelmemesi için gündeme hiç alakasız olayları getiriverir. Birine sen haklısın, öbürüne sen de haklısın, devam et. Devam etme imkanlarını da ben sağlarım size diyor. Ve kendisi vurgununu vurup çekip varıp gidiyor. Kendi selamette kalıyor. Firavun da aynı şeyi yapıyor. Onlardan bir grubu zayıflatmak istiyor. Onun için de insanları gruplara ayırıyor. O zayıflatmak istediği topluluk ki Beni İsrail, İsrailoğulları, yüzebbihu ebnâehüm, erkek çocuklarını kestiriyor ve yestahyi nisâehüm, kız çocuklarını da sağ bırakıyor. İnnehu kâne minel müfsidîn, çünkü o bozgunculardandır diyor Allah Celle Celaluhu. Yeryüzünde bozgunculuk yapanlardan Firavun. Müfsitlerden, bozgunculardan oluverdi miydi? Hem tabiatın dengesini bozarlar, hem de insanların dengesini bozarlar. İnsanların dengesini bozmak, hani dinler tarihinde okuruz işte, Hint dinlerinde kast sistemi vardı. Brahmanlar vardır, ordu komutanları vardır, efendim halk vardır, köleler vardır diye. Biri ömür boyu ondan kurtulamaz. Ama İslam gelmiş buna son vermiş. Mekke halkının deveden daha devesini kölesinden daha değerli gördüğü bir ortamda Allah'ın Resulü onların değer vermediği kara, kuru, köle olan Bilal-i Habeşi radıyallahu anh ile aynı sofrada oturmuşlar, beraber yemek yemişler. Aynı safta namaza durmuşlar. Aynı yolda beraber yürümüşler Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'la. Onların yani hatta ennâsü sevâsiyetün ke esnânil müşt. İnsanlar tarağın dişleri gibi denktirler. Peki yarış ne olacak? Yarış var. İnne ekramekum indallahi etkâkum demiş ayet-i kerimesinde Rabbim. En değerliniz Allah'ın emir ve yasaklarına en çok uyanınızdır. Takva sahibi, takvada ileri gideninizdir diyor. Parçala ve böl, parçala yut. Taktiğini kullanmış Firavun. Onları parçalara, gruplara ayırdı ve onlardan bir grubu zayıf bıraktı. Çocukların, erkek çocuklarını öldürdü, kız çocuklarını diri bıraktı diyor Allah Celle Celaluhu. Peki çağımız, Mehmet Akif merhum diyor ki, medeniyet size yıllardan beri diş biliyor. Diş bilemek yani yiyeceğim ben sizi, dişlerini sağ keskinleştiriyor. Önce parçalamak, sonra yutmak diliyor, diyor. Önce parçalamak çünkü toplu gitse boğazında kalacak. Parça parça haline getiriyor. Kocaman Osmanlı'yı 40 parçaya bölüyor. 40 ayrı devlet. Bunları da birbirleriyle kavga eder hale geliveriyor. Ve ondan sonra küçük küçük parçalar halinde yutmaya devam ediyor. Hala da yutmaya devam ediyor. Ama yine bir şiirinde toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez diyor. Bütün yürekler toplu halde vurmalı. Allah, Allah, Allah diyecek olursa 70 milyon aynı şeyi söylerse, 1,5 milyar Müslüman topluluk aynı şeyi söylerse onu bölüp parçalaması, yutması mümkün olmadığı gibi toplu vuran yürekleri atom bombası dahi susturamaz. O durmaz o. Ama birisi Allah der de birisi de dolar dolar diye dolmaya kalkacak olursa bölünme başlamış demektir. Ve nuridu ennemunne alellezine stud'ifu fil ardı ve nec'alehum e'immeten ve nec'alehumul varisin. Muhterem seyirciler. 50 yıllık tarihimizi az çok biliyorum. 50 yıl öncesini de biliyorum. Yarım asırı biliyorum. Yarım asırdan beri yükselen değer hep İslam'dır. 50 yıl öncesinde bu sözleri söyleyemezdik. Konuşamazdık. Bir, korkudan dolayı değil, bilgisizlikten dolayı da. Dev gibi ilim adamlarımız o gün için başka şeylerden bahsederlerdi. Kur'an hiç gündeme gelmezdi. Kur'an hatim inmek için gelirdi Kur'an. Hatim inerlerdi değerli hocalarımız. Ramazan'da bir hatim, bir de sene boyu okudukları Kur'an hatmi vardı. Kur'an'ı anlayalım, hayatımıza uygulayalım. Bunlar konuşulan şeyler değildi. Şimdiki şu hal 50 yıl öncesine göre 50 bin yıl ileride gibidir. İyiye doğru gidiyoruz. Yani Allah Celle Celaluhu'nun iradesi İslam'ın kefesinin yükselmesine hükmetmiş durumdadır. İslam yücelecek, yücelmeye devam ediyor. Bu 50 yıldır konuşmasam bile 35 yıldır ben konuşuyorum. Hep bu şeyleri söyledim. Hocam ne zaman ne zaman olacak diyenler birçoğunu gözleriyle gördüler. İyiye doğru gidişleri gördüler. Firavun bunları yok etmek istiyor diyor Rabbim. Rabbim diyor ki biz de onun zayıf göstermeye çalıştıklarına bir iyilik yapmak, yeryüzünde önder yapmak ve Firavun'un o mülküne varis kılmak istiyoruz. Ya taban tabana zıt bir istek bu değil mi? Firavun kendi zulmünün devam etmesini, ilah olarak kabul edilmesini, Beni İsrail'in erkeklerini yok ederek, erkek çocuklarını öldürerek, kız çocuklarını diri tutarak onları baskı altında ve zayıf tutmak istiyor. Allah Celle Celaluhu de onları yani Beni İsrail'i yüceltmek, önder yapmak ve Firavun'un saltanatına varis kılmak istiyor. İki istek aynı anda meydana geliyor şimdi. Şimdi günümüzde benim dediğim dedik, çaldığım düdük. Benim yanımda olanlar benim adamımdır, benim karşımda olanlar teröristtir. Kendiniz bilirsiniz. 200 devlete aynı şey söyleniyor. Kendiniz bilirsiniz. Benim yanımda mısın, değil misin? Yanındayım abi. Gönülden değil. Gönülden değil. Ve ben bu Müslümanların tamamını terörist ilan ettim. Öldüreceğim ben diyor. Yok edeceğim ben bunu. Firavun diyor ki bütün erkeklerini öldürün bunları. Kadınlarını satacaklar. Ne olacak? Rabbim de diyor ki biz de sizi o Firavun'un varisi kılacağız. Bu ayet Musa aleyhisselama yeni iman etmiş bir insana söylenseydi Yahudiler tereddüt içerisinde olurlardı ki Kur'an'da çok şey var bu konuda. Hani Musa aleyhisselam onları Firavun'un zulmünden kurtarmış. Buyurun şu şehre girin denildiğinde ya Musa sen git Rabbinle beraber harbet. Biz burada oturalım demişler. İzheb ente ve rabbuke feqatila inna hahuna qaidun. Sen git Rabbinle harbet. Biz burada oturuyoruz, seni bekliyoruz diyorlar. Yani bu Firavun'un saltanatından bir gün yerinde yeller esecek ve sizler gelip burada Allah'ın ayetlerine göre yönetimi ele alacaksınız diyor Rabbim. Bir kısım insanlar gülüveriyorlar. Günümüzde de gülüyorlar şimdi. Bir kısmı gülüyor. Biz diyoruz ki bütün bu belalar ve musibetler bizim ilerlememizi sağlarlar. Bizim uyuşmuş kanlarımız ve uyuşmuş canlarımıza kırbaç vuruyorlar uyanmamız için. Uyandıktan sonra da bizi kimse tutamaz. Kimse tutamaz bizi. Rabbim diyor ki onların yerine varis kılacağız. Siz onların varisi olacaksınız ve önderleri olacaksınız diyor. Daha ve nümekkine lehum fil ardı. Yeryüzünde onları hakim kılacağız. Mekanları onlara vereceğiz. Ve nüriye firavne ve hamane ve cunudehuma minhum ma kanu yahzerun. Ve o sakındıkları şeyin başlarına geldiğini Firavun'a, Haman'a ve Firavun'la Haman'ın ordularına da göstereceğiz. Haman, Firavun'un ilim adamlarının başı. Yani bugünkü ifadeyle dersek, YÖK yönetiminin başındaki insan, ilmin başı ya üniversitelilerin başı olduğu gibi, Haman da Firavun'un ilim hareketlerinin başkanlığını yapan adamdı. Firavun, Haman ve orduları neticeyi, sonucu görecekler. Biz onlara göstereceğiz diyor Allah Celle Celaluhu. Bu ne zaman söyleniyor? Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimiz'e bunu Mekke'nin son yıllarında bu ayet nazil olmuş. Yani Mekkeliler daha büyük, üstün kendilerini öyle görüyorlar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmeye veya ebediyen mahkum etmeye, müebbet hapis vermeye veya sürgüne göndermeye karar vermek üzereler. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbituke ev yaktuluke ev yukricuk. seni hapsetmek, sürgüne göndermek veya öldürme konusunda kendi aralarında planlar hazırlıyorlar, diyor Allah Celle Celaluhu. Ve yemkurune ve yemkurullah vallahu hayrul makirin. Allah onların hilelerini boşa çıkarır, diyor Rabbimiz ayet-i kerimesinde. Ne olmuş? O güçlülerin yerinde Bilal-ı Habeşi ezan-ı Muhammedi'yi okumuş. Eşhedü en la ilahe illallah. Mekke fethedilmiş. Kabe'nin damı üzerine çıkmış Bilal-ı Habeşi. Bilal-ı Habeşi ki Ebu'nun evine giremez. Ev kirlenir diye. Ahırda yatıp kalkacak, deveye bakacak. Bilal-ı Habeşi Kabe'nin üzerine çıkıyor. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelime-i tayyibesini okuyor. Mekkeli müşriklerin parlamentosunda Bilal-ı Habeşi ezan-ı Muhammedi'yi okuyor. Bu yıllarda Avusturyalı şarkıcı da Vatikan'da Muhammed'in müezzinleri ezan okuyacak diyor. Eurovizyon yarışmasına bu şarkıyla katılıyor. Ön elemelerde. Avusturyalı şarkıcı Almanca söylüyor ve Muhammed'in müezzinleri Vatikan'da ezan okuyacak. Niye olmasın? Niye o insanlar da İsa aleyhissalatu vesselama inanan bu insanlar, o Allah Celle Celaluhu İsa'yı göndermiş, arkasından Muhammed aleyhissalatu vesselamı göndermiş deyiverseler, İncil'i gönderen Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı göndermiştir deyiverseler de o canlarını cehennemde yakmasalar olmaz mı? Biz onların menfaati için çalışıyoruz. Bakınız, arada fark bu. Onlar kendi menfaatleri için bizim ülkemize gelip sömürüyorlar. Biz onların menfaati için çalışıyoruz. Bu canlarınız cehennemde yanmasın istiyoruz. Beni şu anda dinleyenler, papazlık görevini yapan, pastörlük görevini yapan veya Hristiyan olan Hazreti Adem'den kardeşlerim benim. Ne olur? İsa aleyhisselamı gönderen Allah Muhammed aleyhisselamı göndermiştir deyivereceksiniz. İncil'i gönderen Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı göndermiştir deyivereceksiniz. Hahamlık yapan Yahudi ilim adamları ve Yahudiler. Musa aleyhisselamı gönderen Allah Celle Celaluhu İsa aleyhisselamı ve de Muhammed aleyhisselamı göndermiştir. Tevrat'ı gönderen Allah Celle Celaluhu İncil'i ve de Kur'an'ı göndermiştir deyivereceksiniz. Ve bize bir şey vermeyeceksiniz. Gönlünüzü Allah'a vereceksiniz. Allah'ın peygamberinin birine inanırız, birine inanmayız. Şu gönderdiğine inanırız da şu gönderdiğine inanmayız. Gafletinden kurtulmalarını istiyoruz biz. Musa Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz'den sonra en fazla anlatılan Musa Aleyhisselam'dır. Çünkü mücadele verdiği kafir gavurlukta zirve Firavun. İman etmeleri için uğraştığı, iman ettikten sonra da uğraştığı topluluk tarih boyunca kötülüklerin her çeşidini yapmış ve denemiş. Kendilerine gönderilen peygamberleri ve onlara doğru yolu gösteren adalet sahibi ilim adamlarını da öldürmüş bir toplulukla uğraşıyor Musa Aleyhisselam. Beni İsrail'le uğraşıyor. Bunları bize Rabbim öğretirken, yeryüzünde en zor kabileleri veya milletleri de nasıl yola getireceğimiz, imani hakikatleri nasıl duyuracağımızı öğretmiş oluyor. Onun için biz metodumuzu şundan şundan bundan almaya değil. Kitabı indiren Allah Celle Celaluhu neyi nasıl yapacağımızın metodunu da bu kitabın içerisinde bildirmiş. O metodun nasıl uygulanacağını da Peygamberimizin hayatıyla bize gösterivermiştir. biz bu ikisine sımsıkı sarılacak, dünyada izzetimizi koruyacağız, ahirette cennetimizi ve Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışacağız. Dinlediniz ve de seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.